मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी। यदा चिरेण तदा सुस्मूर्षया मनसि धार्यमाणे चिंता प्रबंधे सति ये यहाँ इति तक लास्ट तक पंक्ति। ये कहते हैं यदा चिरेण, जब देर से स्मरण करता है व्यक्ति, ठीक है, तदा उस स्थिति में सुस्मूर्षया स्मरण करने की इच्छा से मनसी धार्यमाने चिंता प्रबंधे सति, मन में विद्यमान जो विचारों का प्रवाह है, मनसी धार्यमाने मन के अंदर विद्यमान जो चिंताएं हैं यानी विचार, उन विचारों का प्रवाह चलने पर, मन में विद्यमान विचारों का प्रवाह चलने पर कस्यचिद अर्थस्य, किसी एक अर्थ का जो कि लिंगभूतस्य, वो कैसा है, चिन्ह बना हुआ है जानकारी प्राप्त करने का, चिंतनम, वो चिंतन आराधितम, चिंतनम जो आराधितम का मतलब है जिसको हम जानना चाहते हैं ना, वो है आराधित, जानने योग्य चिंतन, स्मृति हेतुर्भवति, स्मृति का कारण बनता है। हो गया आगे? और आगे तत्र एतत् कहां तक बताना है? उससे आगे इति तक। अच्छा, तत्र एतत् चिरनिश्चरिते मनसी न उपपद्यते इति, इस संदर्भ में, तत्र उस संदर्भ में एतत् ये बात चिरनिश्चरिते मनसी, देर तक निकले हुए मन को मानने पर न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकता, यानी मन देर तक बाहर निकल करके बाहर ही रहे उस स्थिति में ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। तब तक शरीर कहां रहेगा? शरीर तो गिर जाएगा, ये कहना चाहते। और किसी को? ये कहना चाह रहे हैं जिसको हम सोचना चाहते हैं उसका वो चिन्ह बन रहा है ना, मतलब जिसको हम याद करना चाहते हैं उसका वो चिन्ह बन रहा है, वो संस्कार, उस संस्कार को हम समझना चाह रहे हैं ना, वो अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। संस्कार तो बहुत है और वहां जाकर के मन वहां उन संस्कारों में लगा हुआ है, याद कर रहा है, सोच रहा है कि कौन सा संस्कार है जो कि स्मृति का कारण बन रहा है, स्मृति का चिन्ह बन रहा है, उसके लिए कहा है लिंगभूतस्य, लिंग बना हुआ जो विचार है जो कि आराधितम, जिसको हमने चाहा, उस चाहा चाहने योग्य उस संस्कार को पकड़ करके फिर वो अनुभव करता, अनुभव कर जानता है, वही स्मृति हेतुर्भवती, वही संस्कार स्मृति का कारण बनता है। ठीक है, न स्मरण काल अनियमात। हाँ जी, न स्मरण काल अनियमात, जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि शरीर से बाहर मन जा करके आत्मा के साथ संयोग हो करके ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसलिए उससे पहले यानी कि 29वें सूत्र में उसका समाधान किया कि ऐसा हो सकता है बाहर जाकर, तो उसका खंडन कर रहे हैं कि स्मरण जो किया जाता है उस स्मरण में कोई निश्चितता नहीं है कि कितने समय तक काल का निर्माण है, काल का निर्धारण न होने से मन का शरीर से बाहर जाकर के ज्ञान करना संभव नहीं। ठीक बात है। हाँ जी, 31वें सूत्र को देखिएगा। 31वां सूत्र है मध्यस्थ का। पूर्व पक्षी ने कहा था मन जो है बाहर जाकर के संस्कारों के साथ जुड़ करके स्मृति कर लेता है, तो उसका खंडन अपने ढंग से मध्यस्थ करता है। क्या करता है बोलिए, आत्म प्रेरणा यदृच्छा जताभिश्च न संयोग विशेष। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। समाधान कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। मध्यस्थ ये कहता है कि वो बाहर इन इन कारणों से नहीं निकलता है, कोई शंका नहीं कर रहा है, मध्यस्थ अपनी ओर से उत्तर दे रहा है। सिद्धांति भी उत्तर दे रहा है और मध्यस्थ दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है? मान लीजिएगा हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैं समाधान कर ही रहा हूं, ये बोल पड़े अजी मैं ही बताता हूं इसके बारे में ऐसा होना चाहिए, बताता नहीं बताता व्यक्ति, तो ये मध्यस्थ ऐसे ही बता रहा है। जब दो आदमी बातचीत कर रहे हैं तो तीसरा आदमी कहता नहीं इसका उत्तर जी ये होता है, मैं बताता हूं इसका क्या उत्तर है, वो भी बताता अपनी ओर से। तो आत्म प्रेरणा यदृच्छा और जताभिश्च न संयोग विशेषः, आत्मा की प्रेरणा से यदृच्छा से, यदृच्छा का मतलब है अचानक, हाँ बिना कारण के। यदृच्छा का शाब्दिक अर्थ ही बता रहा हूं, यदृच्छा का मतलब है वहां कोई कारण नहीं है, बिना कारण के, बिना कारण से, आत्मा की प्रेरणा से, बिना कारण से अथवा मन को चेतन मानने से शरीर से बाहर आत्म प्रदेशों में रहने वाले संस्कारों के साथ, आत्म प्रदेशों में रहने वाले संस्कारों के साथ मन का संयोग नहीं हो सकता। जी आत्मा प्रदेश में स्थित संस्कारों के साथ मन का संयोग नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष मध्यस्थ ये कहता है आत्मा की प्रेरणा से मन बाहर जाकर के संस्कारों के साथ जुड़ नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, यदृच्छा से भी जाकर के नहीं जुड़ सकता, यानी अचानक यूं चला जाए बिना मतलब के जाकर के जुड़े, ये भी नहीं हो सकता। अथवा मन को ही चेतन मान लिया जाए फिर जाकर के बाहर संयोग हो जाए उसका, तो भी नहीं हो सकता। ये तीनों कारणों से मन बाहर नहीं निकल सकता, ऐसा पूर्व पक्षी कहना, मध्यस्थ कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? भाष्य को देखिएगा, आत्म प्रेरणेन वा मनसो बहि शरीरात संयोग विशेषस्यात्। संभावना करता है या तो आत्मा प्रेरणेन, आत्मा की प्रेरणा से, मनसो मन जो है बहि बाहर, शरीरात बहि मन शरीर से बाहर निकल करके संयोग विशेषा आत्मा के प्रदेश के साथ संयोग हो जाए, पकड़ में आ गए? हाँ जी, हाँ जी, मतलब उसके मन को भेजना है, उसको बाहर भेजना है, वहां पर जो संस्कार है उसके साथ जुड़ जाओ, ऐसा आत्म प्रेरणा करे फिर मन जाकर के वह जुड़े, एक तो यह स्थिति है। फिर कहा यदृच्छया वा, यदृच्छा से अर्थात आकस्मिकतया, आकस्मिकतया का मतलब अचानक, अचानक जाकर के वो जुड़े, अथवा जतया वा या साक्षात मन को ही ज्ञाता बना दिया जाए, ज्ञाता होने से, मन को ही ज्ञाता होने से वही ज्ञाता बनकर के बाहर जाकर के जुड़े। तो कहता है मनसा सर्वता च अनुपत्ति, मन कभी भी इस तरह का जाकर के वो संयोग विशेष को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे आत्मा की प्रेरणा से मानो या यदृच्छा से मानो या मन को ही चेतन मान लो ताकि वो जाकर के जुड़े, तो भी अनुपत्ति, बाहर जाकर के संयोग की सिद्धि नहीं हो सकती। ये मध्यस्थ कहता है, यदि हम उस मध्यस्थ से पूछे भाई कथम क्यों नहीं कर सकता ऐसा, तो उत्तर देता है स्मर्तव्यत्वाद इच्छातः स्मरण ज्ञान असंभवाच्च। वो कहता है स्मर्तव्यत्वाद इच्छातः, इच्छातः इच्छा से स्मर्तव्य होने से, यानी जानने की इच्छा से ही व्यक्ति उनको याद करता है, जिनको भी याद करता है जानने की इच्छा से याद करता है, तो स्मर्तव्य का मतलब है स्मरण करने योग्य, स्मर्तव्यत्वाद स्मरण करने योग्य होने से, कैसे इच्छातः इच्छा से, इच्छा से स्मरण करने योग्य होने से, स्मरण ज्ञान असंभवात, स्मरण ज्ञान का असंभव होने से, स्मरण ज्ञान असंभवात है ना, जो पहले से स्मरण है उसका ज्ञान असंभव होने से, जब स्मरण ही है तो फिर उसका क्या स्मरण करना है, पकड़ में आ रहा है? मान लो मेरे को याद ही है तो उसको क्या याद करना, वो तो याद ही है, स्मरण ही है, इसलिए कहते हैं स्मरण ज्ञान असंभवात। जो स्मरण ज्ञान है यानी जो स्मरण हो रहा है आपको, उसका दोबारा जानने की इच्छा नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं, पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? स्मर्तव्यत्वाद इच्छातः, जिसका भी हम स्मरण करना चाहते हैं ना, वो इच्छा करके ही तो स्मरण करेंगे, इसका मतलब है मेरे को याद नहीं आ रहा है तभी तो मैं इच्छा करके उसको याद करने का प्रयत्न करता हूं, और जब पहले से मेरे को स्मरण है फिर मैं क्यों स्मरण करना चाहूंगा उसको, ये कहना चाहते हैं। यदि तावद आत्मा अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कार अमुष्मिन आत्म प्रदेशे समवेतः तेन मनः संयुज्यताम् इति मनः प्रेरयति। प्रक्रिया बता रहे हैं, यदि तावद आत्मा, यदि आत्मा जो है सबसे पहले अमुष्य अर्थस्य अमुक अर्थ का या अमुक अर्थ को स्मृति हेतु जो कि स्मृति का कारण बना है वो अर्थ, या स्मृति हेतु संस्कार जो स्मृति का हेतु बना हुआ संस्कार है, यानी अमुक अर्थ को जानने की इच्छा से जो स्मृति का कारण बना हुआ संस्कार है, और वो संस्कार अमुष्मिन आत्म प्रदेशे समवेता, अमुक आत्मा के प्रदेश में वो विद्यमान है, पकड़ में आया? आत्मा अमुक अर्थ को जानना चाहता है जो स्मृति का कारण बना हुआ संस्कार है, उस अमुक अर्थ को जनाने वाला, वो अमुष्मिन आत्म प्रदेश समवेता, आत्मा के अमुक प्रदेश में एक स्थान में विद्यमान है। तेन मन संयुज्यताम, उसके साथ उस संस्कार के साथ मन संयुज्यताम, संयोग को प्राप्त हो जाए। इति ऐसा मान करके मन प्रेरयति, मन को वो प्रेरित करता है आत्मा, ठीक है जी, तदा स्मृत एव असो अर्थो, स्मृत एव असो अर्थो भवति न स्मर्तव्य, वो तो स्मरण हुआ हुआ है, फिर उसको क्या स्मरण करना है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, अब मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हैं आप मेरी ओर, मेरी आत्मा सब जगह व्यापक है, ठीक है, जहां जहां आप लोग बैठे हुए हैं ना, अलग अलग जगह पर बैठे हुए, वहां वहां आत्मा, मेरी आत्मा ही सब जगह व्यापक है, ऐसा मान लीजिएगा। यहां एक संस्कार है, यहां एक संस्कार है, यहां एक संस्कार है, सब जगह संस्कार है, ठीक है, और मैं इच्छा करता हूं इस संस्कार को जानूं, पकड़ में आ रहे ना, मेरी ओर देखेंगे आप समझ में आएगा, यहां रहने वाले इस संस्कार को मैं जानूं, ये मैं प्रेरित कर रहा हूं मन को, मैं तो पहले से जानता हूं ना यहां पर रखा हुआ है संस्कार को, समझ में आ रहा है, यहां रखा हुआ है इसको पहले से जानता हूं, जो पहले से जान रहा हूं फिर उसको स्मरण करने की क्या जरूरत है, ये कहना चाहते हैं। अब मेरी ओर देखिए, अभी अभी पूरा बचा हुआ नहीं है, जानने योग्य वस्तु को जिसको मैं जानना चाहता हूं वो है अमुष्य अर्थस्य, नीचे मत देखना मेरी ओर देखना, अमुष्य अर्थस्य, अमुक अर्थ को जानना चाहता हूं, ठीक है, अमुक अर्थ है ये, इस अमुक अर्थ को जानना चाहता हूं, इस अमुक अर्थ को जानने का जो संस्कार है स्मृति का कारण है, ये जो संस्कार यहां पर विद्यमान है, इस अर्थ को जानना चाहता हूं, इस अर्थ वाला संस्कार यहां पर विद्यमान है, तो अमुष्य अर्थस्य, अमुक अर्थ को जानने की इच्छा से स्मृति हेतु, जो स्मृति का कारण बना हुआ यह संस्कार है, यह संस्कार कहां पर है, यहां पर विद्यमान है, यहां पर विद्यमान उस संस्कार को जानने की इच्छा से मैंने मन को प्रेरित किया और यह मन जाकर के उसके साथ जुड़ गया, यहां तक बताया, यदि ऐसा ही है तो कहते हैं तदा स्मृत एव असौ अर्थ, वो तो स्मरण किया हुआ है, वो तो स्मरण हो रहा है, मेरे को पता है ना पहले ये संस्कार यहां रखा हुआ है, इसका मतलब याद है, जो याद ही है पहले से, फिर उसको याद क्या करना है, ये कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आ गया, अब पंक्ति को देखिएगा, यदि तावद आत्मा, जब तावद आत्मा, तावत तो ये वाक्य की पूर्ति के लिए है, जब पहले आत्मा अमुष्य अर्थस्य, अमुक अर्थ को जानने की इच्छा से स्मृति हेतु संस्कार, जो स्मृति को उत्पन्न करने वाला जो संस्कार है, उस संस्कार को समझना चाहता है, उस संस्कार के साथ मन को जोड़ना चाहता है, तो संस्कार कहां है, अमुष्मिन आत्म प्रदेश समवेता, आत्मा के एक प्रदेश में विद्यमान है, और जहां विद्यमान है उस संस्कार से, तेना उस संस्कार से मन संयुज्यता, मन जुड़ जाए। इति ऐसा जुड़ जाने पर मन प्रेरयति, ऐसा मान करके मन को आत्मा प्रेरित करता है ताकि वहां जाकर के जुड़ जाए। तदा उस स्थिति में, उस स्थिति को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं, स्मृत एव असौ अर्थ, वो अर्थ तो स्मरण हुआ हुआ है, न स्मर्तव्य, वो स्मरण करने योग्य नहीं रहा, पकड़ में आया, वो स्मरण करने योग्य नहीं रहा, क्योंकि कहां है वो संस्कार मेरे को पता नहीं है, तभी तो मैं स्मरण करूंगा, और ये तो पता है यहां वो संस्कार है और वहां वो संस्कार के साथ ये मन जाकर के जुड़े तब जाकर के याद करूंगा, ये बात ही सिद्ध नहीं होगी, अमुक वस्तु वहां पर रखी है मेरे को पहले से पता है, तो फिर मैं याद थोड़ा करूंगा उसको, वो तो पता है, याद है, स्मरण ही है, स्मरण हुए हुए को स्मरण करना नहीं बन सकता, ये कहना चाहते। तो ये आत्मा की प्रेरणा से मन जाकर के वह जुड़ ही नहीं सकता, आत्मा प्रेरणा तभी करेगी ना, अमुक जगह वो संस्कार है तब जाकर के वो प्रेरित करके वहां भेज रहा है उसके साथ जुड़ने के लिए, तो ये बात नहीं बन सकती, ये कहना चाहता है मध्यस्थ। जो विषय स्मरण नहीं है उसके लिए तो आत्मा प्रेरणा करती है ना। किसको? ये मान लीजिए अभी आपने बताया कि ये मुझे पहले से पता है स्मरण करने की जरूरत है, मान लीजिए कोई चीज मुझे स्मरण नहीं है, उसमें तो आत्मा की प्रेरणा रहती है ना मन के लिए। मन के लिए इतना प्रेरणा रहती है कि भाई मैं याद करना चाहता हूं उसको, अब सोचो कहां पर है तब याद करूंगा, या तो पहले से है, क्योंकि आप इस बात को लेकर के चलो कि मन जो है शरीर से बाहर निकल करके वह जुड़ेगा, जुड़ करके जेट आएगा फिर वापस धारण करेगा, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना कि अमुक जगह वो रखा है वो संस्कार, ताकि जट जाकर के उसके साथ जुड़ो और फिर वापस आकर के धारण करो, ये स्थिति है, इसको ध्यान में रख करके चलो। उस स्थिति में तो उसको पहले से पता है ना वहां रखा हुआ है ये वो चीज है, जब पता ही है तो स्मरण ही है, फिर जाकर के जुड़ने का क्या मतलब होता है, इसलिए वो जुड़ नहीं सकता बाहर जाकर के, ऐसा मध्यस्थ कहना चाहता है। हाँ, उसको ध्यान में रख करके तो बहुत बताई जा रही है बातें सारी, पकड़ में आ रहा है। चलें एक बात फिर कहते हैं, नच आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश, ये प्रदेश के स्थान में प्रदेश कर लेना, तो कहते हैं नच आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश, ये जो आत्मा का प्रदेश है ना, मतलब आत्मा के जिस प्रदेश में जो संस्कार है वो आत्म प्रदेश है, तो नच आत्म प्रत्यक्ष, वो आत्मा को तो प्रत्यक्ष तो है ही नहीं है, उसको क्या पता है अमुक प्रदेश में ये संस्कार है, पकड़ में आया। नच आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश, आत्मा का जो प्रदेश है वो आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं है, जहां संस्कार है। अभूत अस्य प्रश्नपत्राणि, हाँ सम्यक। तो न आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश संस्कार, आत्म प्रदेश संस्कार न आत्म प्रत्यक्ष, आत्म प्रदेश में रहने वाले संस्कार जो है आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं है, वो कहां पर है? तत्र अनुपन्न आत्म प्रत्यक्षेन संवित्ति इति, इसलिए अनुपन्न आत्म प्रत्यक्षेन, ये आत्मा के प्रत्यक्ष के द्वारा, तत्र अनुपन्न आत्म प्रत्यक्षेन संवित्ति, आत्म प्रत्यक्ष से उसकी संवित्ति उसका ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ जी, कहां से? यहीं पर, तत्र अनुपन्न आत्म प्रत्यक्षेन संवित्ति थी, जब आत्मा को यह प्रत्यक्ष ही नहीं है वो संस्कार आत्मा के किस प्रदेश में है, तो आत्म प्रत्यक्ष से संवित्ति कैसे होगा, यानी संवित्ति का मतलब ज्ञान, तो आत्म प्रत्यक्ष के द्वारा उसका ज्ञान सिद्ध ही नहीं होगा, जब उसको पता ही नहीं है कि यह संस्कार कहां रखा है, जब पता ही नहीं है तो उस जगह पर उस प्रदेश में मन को जा ले जाकर भेज करके उसके साथ संयुक्त करने की बात कैसे कह सकते हो आप? मतलब जिस जगह पर वो संस्कार रखा है ये आत्मा को प्रत्यक्ष ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है वो कहां किस स्थान पर रखा हुआ है, उस स्थिति में आत्म प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान कैसे होगा, इसलिए ये अनुपन्न ये सिद्ध नहीं हो सकता। आत्म प्रत्यक्ष ने का मतलब है आत्मा के द्वारा उसका ज्ञान नहीं हो सकता जहां पर वो संस्कार रखा है। जी, आत्मा को ज्ञान नहीं होता तो फिर किसको होता? किस परिपेक्ष में आप पूछ रहे हैं? जी, जैसे संस्कार है, आत्मा में कहां पर रखे हैं उसको पता ही नहीं है ना, उसी के बारे में तो सोच रहा है कि ये कैसे हैं कहां पर है। हाँ जी, बाहर वाले संस्कार कौन सोच रहा है? आत्मा, आत्मा ही। ये बाहर वाले संस्कार को लेकर बात हो रही है, बाहर वाले संस्कारों को लेकर के बात हो रही है। जब आत्मा व्यापक है सब जगह संस्कार रहते हैं तो वहां जाकर के मन जुड़ करके उसका ज्ञान कराता है, आप बताते हो उसको पता ही नहीं है ना कहां पर रखे हैं संस्कार। जी, जब पता ही नहीं है तो वो तो ढूंढेगा उनको, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक ढूंढता रहेगा कहाँ रखा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है। मैं तो सेवा मनु जी को याद करना चाहता हूँ, अब वो उनका संस्कार किस जगह पर है मेरे को तो पता ही नहीं है, उसको ढूंढने में लग जाऊंगा तो शरीर तो धड़ाम से गिर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये संभव नहीं है, आत्मा की प्रेरणा से मन जाकर के संयुक्त नहीं हो सकता, इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है ये, आगे देखेंगे। सुस्मूर्षया च अयम मन प्रणिदधान चिरादपि किंचित अर्थम स्मरति न अकस्मात। अब अगली बात को कह रहे हैं, आत्म प्रेरणा को का खंडन कर दिया, आत्म प्रेरणा से नहीं हो सकता। अब जो यदृच्छा वाली बात है, यदृच्छा से यानी अकस्मात बाहर जाकर के मिल करके आएगा तो उसका खंडन कर रहे हैं। सुस्मूर्षया च अयम मन, जानने की इच्छा से, किसी को स्मरण करने की इच्छा से, अयम ये आत्मा ये स्मरता, मन मन को प्रणिदधाना एकाग्र कर कर, एकाग्र करा कर, एकाग्र हो करके, चिरादपि कंचित अर्थम स्मरति, बहुत देर से किसी अर्थ को वो स्मरण करता है, न अकस्मात, अकस्मात नहीं करता, अचानक नहीं करता। किसी को जानने की इच्छा से मन जो है एकाग्र हो करके किसी भी अर्थ को याद करने का प्रयास करता है, तब जाकर के वो स्मरण आता है, न अकस्मात, अकस्मात नहीं होता। ये यदृच्छा का खंडन कर दिया। फिर कहते हैं जत्वम च मनसो नास्ति ज्ञान प्रतिषेधादिति, और मन का ज्ञाता, मन का ज्ञाता होना नास्ति नहीं हो सकता। जत्वम च मनसा, मन को ज्ञाता माना जाए ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्यों? ज्ञान प्रतिषेधादिति, उसमें ज्ञान का प्रतिषेध होने से, मन में ज्ञान नहीं रहता, इसका खंडन हो गया इस कारण से, इसलिए वो जाता भी नहीं हो सकता। जब जाता नहीं हो सकता तो स्वयं जाकर के जाता के रूप में जाकर के किसी के साथ संयुक्त नहीं हो सकता। ये तीन बातों का, तीनों का खंडन कर दिया। ना तो आत्म प्रेरणा से जाकर के वो संस्कार से संयुक्त होता हो ऐसा तो हो नहीं सकता, यदृच्छा से होता हो तो भी नहीं हो सकता, और मन को ही ज्ञाता माना जाए तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक शरीर में दो ज्ञाता नहीं हो सकते। पकड़ में आया? हाँ जी, हाँ जी, मध्यस्थ का खंडन, ये मध्यस्थ कह रहा है, मध्यस्थ ही कह रहा है कि बाहर जाकर के नहीं कर सकता, ये मध्यस्थ की सारी बातें। समझ में आ गए? ये तो मध्यस्थ की बातें सारी। यानी मन का ज्ञातापन नहीं है, मन का ज्ञातापन नहीं है, यानी मन ज्ञाता नहीं है, इसका ये अभिप्राय। ज्ञान प्रतिषेध, मन में ज्ञान का प्रतिषेध होने से, मन ज्ञाता नहीं है, तो इसका मतलब है मन ज्ञान गुण मन का नहीं है, ये कहना चाह रहे। यानी जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं होता इसका प्रतिषेध होने से। हाँ जी, मध्यस्थ कहता है ऐसा ऐसा हो सकता है, मन मतलब आत्मा, मन बाहर जाकर के आत्म प्रदेश के संस्कारों से जुड़ सकता है। कैसे जुड़ सकता है? ऐसे जाके जुड़ सकता है, ऐसे जाके जुड़ सकता है, या ऐसे जाके जुड़ सकता है, ऐसा हो सकता है तो ऐसा नहीं होगा, ये कहना चाह रहे। संभावना करते हुए निषेध कर रहा है मध्यस्थ, ये संभावना जता करके, आत्मा प्रेरणा दे तब जाकर के जुड़ता हो ऐसा मान करके आप कहना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता। यदृच्छा से हो सकता हो ऐसा आप कहना चाहते हो तो ये भी नहीं हो सकता। और मन को ज्ञाता मान करके वो जुड़ जाता हो ऐसा अगर आप मानना चाहते हो तो भी नहीं हो सकता। ये संभावना को जताते हुए खंडन कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब वो ज्ञाता के रूप में नहीं है, ज्ञान प्रतिषेधात् का मतलब है वो ज्ञान जानने वाला नहीं है, इसका खंडन होने से ये इसका अभिप्राय। आधार तो रहेगा, ज्ञान तो रह सकता, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, इसमें मन को चेतन मान के हाँ जी, मन को चेतन माना जाए तब वो जाकर के जुड़ता हो, ऐसा अगर मानते हो तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मन ज्ञाता नहीं हो सकता। पीछे बता रखे है ना, बार बार थोड़ा बताएंगे, पीछे बता है एक ही जाता होगा, एक शरीर में दो जाता नहीं हो सकते। अगर इसको भी इसको जाता बनाएंगे तो फिर वो जाता क्या करेगा, और उसको जाता बनाएंगे तो फिर ये जाता क्या करेगा, दोनों में से एक ही जाता की आवश्यकता है ना, इसलिए ज्ञान प्रतिषेधात् ये कहा है। मन में ज्ञान का प्रतिषेध होने से, अर्थात मन का ज्ञाता के रूप में प्रतिषेध होने से, ये इसका अभिप्राय है। ठीक है, अब एतच्च इसी स्मृति के बारे में यहां पूर्व पक्षी कहता है, मध्यस्थ ने जो उत्तर दिया था उसका समाधान के रूप में पूर्व पक्षी कहता है, बोलिएगा, व्यासक्त मनसः पाद व्यथनेन संयोग विशेषेन समानम। पहले भाष्य को पढ़ लीजिएगा, यदा यदा खलु अयम व्यासक्त मना, जब अयम ये जो ज्ञाता आत्मा है व्यासक्त मना किसी में आसक्त हुआ हुआ है, यानी कहीं और उसका मन लगा हुआ है किसी अन्यत्र, क्वचित देशे किसी स्थान में, शरीर के किसी एक स्थान में, शर्करया, शर्करया का मतलब है कंकर से, शर्करा का मतलब होता है कंकर, और कंटके न वा अथवा कांटे के द्वारा, यानी कंकर चुभ गया हो पांव पर, कई बार आदमी पैदल चलता है तो कंकर चुभ जाता है, बहुत जोर से लगता है, और सर्दी में विशेषकर तो बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा लगा ना जैसे ऐसा लग गया तो बहुत दर्द होने लगता है। ठीक है जी, और कांटा चुभ जाए तो और ज्यादा मुसीबत है, तो या तो कंकर से या कांटे से। पाद व्यथनम आपनोति, पांव के दुख को प्राप्त होता है, पाद व्यथनम आपनोति पांव के दुख को प्राप्त होता है। तदा आत्मन संयोग विशेष एशितव्या, वहां आत्मा और मन का विशेष संयोग को स्वीकार कर लेना चाहिए। पकड़ में जाना, यानी वहां आत्मा ने प्रेरित किया हो तब जाकर के ऐसा किया हो, ऐसा नहीं है वो बिना प्रेरणा के ही ऐसा हो रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो पता कैसे चलेगा, पहले कैसे पता चलेगा? नहीं, आत्मा को होता तब ये आत्मा उसके साथ संयुक्त तो होगा, तभी तो होगा ना। हाँ जी हाँ जी, आत्मा मन के साथ जुड़ करके तब होता है उसका, अचानक अचानक ही होगा ना, ये बाहर से आया है, प्रेरणा से थोड़ा कहा कि मेरे को कंकर चुभे, ऐसा पहले मन को प्रेरित कर दिया, फिर मन ने पादेंद्री को प्रेरित किया और पादेंद्री से जो है वो उसके साथ कंकर के साथ उसने ये कर लिया, ऐसा तो है ही नहीं है, ये तो उल्टा हो रहा है, अचानक ही हुआ ना, ये उल्टा हो रहा है। दृष्टम ही दुखम दुख वेदनम चैति तत्र अयम समान प्रतिषेध। तो कहते हैं दृष्टम ही, यहां पर प्रत्यक्ष देखा जाता है, दुखम दुख वेदनम, दुख होता हुआ और दुख की अनुभूति, एक तो दुख है और उसका दुख संवेदन है यानी दुख का ज्ञान है, ये दोनों वह प्रत्यक्ष होता हुआ दृष्टम देखा जाता है। इति तत्र अयम समान प्रतिषेधा, वहां ये समान प्रतिषेध है, समान प्रतिषेध का मतलब है वहां आपने जो खंडन किया था ना कि यदृच्छा से इस तरह का नहीं होता है, तो यहाँ तो यदृच्छा से ही हुआ ना, अचानक हुआ है। आपने कहा अचानक ऐसा संयोग नहीं होता है, आपने खंडन किया था, तो हम कह रहे हैं ना ये तो अचानक हो रहा है ना, यदृच्छा से हो रहा है। समान प्रतिषेध दोनों जगह एक ही जैसा ही है, हम भी खंडन कर सकते हैं आपको, यदृच्छा से होता नहीं आपने बोला तो यदृच्छा से होता है, ये हमने आपको दिखा दिया। तो समान है प्रतिषेध दोनों का। यदृच्छया तो न विशेषो न आकस्मिकी क्रिया न आकस्मिक संयोग इति, कहते हैं यदृच्छया तो न विशेष, यदृच्छा से कोई विशेष स्थिति नहीं आती है, यानी यदृच्छा से यदृच्छा कोई विशेष कारण नहीं है वहां पर, यानी यूं कहना चाहिए यदृच्छा वहां कोई विशेष कारण नहीं बन रहा है। न आकस्मिक क्रिया, आकस्मिक क्रिया नहीं होती है। न आकस्मिक संयोग, आकस्मिक संयोग नहीं होता है इति, ऐसा तो वहां पर ये कहना चाह रहे हैं यदृच्छा से तो कोई विशेष ज्ञान नहीं होता या विशेष कारण नहीं बनता है। न आकस्मिक क्रिया, आकस्मिक क्रिया अचानक कोई क्रिया नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं। जहां आपने यदृच्छा से बोला है वो यदृच्छा का मतलब है अचानक बिना कारण के, तो बिना कारण के कुछ नहीं होता है, कोई कारण वह जरूर रहता है। ना आकस्मिक क्रिया, कोई भी क्रिया आकस्मिक नहीं होती है, इसलिए कह रहे हैं ना आकस्मिक संयोग, इसलिए आकस्मिक संयोग भी नहीं होता है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी मध्यस्थ को कह रहा है, आपने ये जो यदृच्छा बोल करके संयोग जता रहे हैं ना, यदृच्छा का मतलब आकस्मिक बिना कारण के, तो कहता है पूर्व पक्षी ऐसा यदृच्छा से होता है नहीं है, आकस्मिक कोई क्रिया नहीं होती है, ना आकस्मिक संयोग होता है। फिर क्या होता है वो समझा रहे पूर्व पक्षी, कर्म अदृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु रीति चेत समानम। तो कहते हैं कर्म अदृष्टम, कर्मादृष्टम, यह अदृष्ट रूपी कर्म है, जो फल देने वाला अदृष्ट रूपी कर्म है, जो कि भोग उपभोगार्थम, जो उपभोग के लिए हैं, क्रिया हेतु वही क्रिया का कारण है, यानी यदृच्छा से बिल्कुल नहीं होता है, आकस्मिक कोई क्रिया नहीं होती है, फिर वहां कोई ना कोई कारण होता है। वो क्या कारण होता है हम बताते हैं आपको, क्या कारण होता है पूर्व पक्षी कह रहा है, वो कहता है कर्म अदृष्टम, वहां अदृष्ट कर्म है, धर्माधर्म रूपी अदृष्ट रूपी कर्म है, जो कि उपभोगार्थम, जो उपभोग के लिए है वो, और वही अदृष्ट कर्म क्रिया हेतु वो उस क्रिया का कारण है। इति चेत, ऐसा अगर कहे तो समानम, सिद्धांति कहता है समान है, हमारे पक्ष में भी यही बात सिद्ध हो जाएगी, हमारे पक्ष में भी यही बात सिद्ध हो जाएगी। क्या कर्म अदृष्टम पुरुषस्थम पुरुष उपभोगार्थम मनसी क्रिया हेतु एवं दुःखम दुःख संवेदनम च सिद्ध्यति। ये कर्म अदृष्ट उपभोगार्थम क्रिया हेतु रीति चेत जो है ये वार्तिक है, यहां वार्तिक के रूप में अक्षर नहीं दिख रहे हैं लेकिन है वार्तिक। कर्म अदृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु रीति चेत समानम, यहां तक यह पूरा वार्तिक है। तो कहते हैं कर्म अदृष्टम पुरुषस्थम पुरुष उपभोगार्थम, ये जो अदृष्ट कर्म है धर्माधर्म, जो कि पुरुषस्थम पुरुष में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, पुरुष उपभोगार्थम और पुरुष के उपभोग के लिए रहते हैं, मनसी मन में क्रिया हेतु, मन में क्रिया का वो कारण बनते हैं, तब वो क्रिया होती है, उस अदृष्ट के कारण से मन में क्रिया होती है उस क्रिया का वो कारण बनते अदृष्ट, तब जाकर के दुखम दुख का संवेदनम, दुख होता है या दुख का ज्ञान होता है। इति च सिद्ध्यति, ऐसा सिद्ध होता है। इति एवं चेत, ऐसा अगर माने तो, समझ में आ गया, अगर ऐसा माने तो कहता है समानम, समानम स्मृति हेतु एतो अपि संयोग विशेषो भवितुमर्हति। तो वहां पर भी जो स्मृति हो रही है व्यक्ति को, वहां जो स्मृति हो रही है उस स्मृति के हेतु में भी वहां समान ही कारण है, वहां पर भी अदृष्ट कर्म है। संयोग विशेषो भवितुमर्हति, उस संयोग विशेष में कारण बन सकता है। पकड़ में आया स्वामी जी, इसमें ऊपर जैसे उदाहरण दिया कि कंकड़ या कंटक कट जाए अचानक में तो अनुभूति होती है, फिर नीचे कह रहे हैं कि कोई भी क्रिया आकस्मिक नहीं होती। जी जी, ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो ऊपर जो बात कही गई है, यदा खलु अयम व्यासक्त मना क्वचित देशे शर्करया कंटके नवा पाद व्यवस्था पाद व्यथाम आपनोति तदा आत्मन संयोग विशेषो एषितव्या, वह आत्मा और मन का संयोग रहता है ये समझ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। वो यदृच्छा की बात को लेकर के नहीं है वहां पर, वह यदृच्छा को लेकर के नहीं कहना चाह रहे। वैसे हाँ, यदृच्छा को लेकर के है, यदृच्छा को लेकर के ही है। तो यदृच्छा को लेकर के कहा कि अचानक होता है जो आपने कहा, वो अचानक नहीं होता है, वहां पर आत्मा और मन का संयोग रहता है वहां पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यानी आत्मा मन को प्रेरित करता है और आत्मा मन को प्रेरित करने पर ही उसका अनुभूति होती है हमको वहां पर। जो भी अनुभूति हो रही है बाहर से आए या अंदर से हो रहा है, अनुभूति तभी होगी जब आत्मा और मन के साथ संपर्क हो जाएगा, आत्मा और मन का सन्निकर्ष हो जाए। दर्द की अनुभूति? हाँ जी हाँ जी, दर्द यानी दुख और दुख का ज्ञान दोनों ही, एक तो दुख अलग है और दुख का ज्ञान अलग है। मतलब ये दुख है, इसी को दुख है, जो मेरे को हो रहा है ना ये दुख, यही दुख है, ये जो ज्ञान है, एक तो दुख और दुख का ज्ञान, ये आत्मा और मन के संयोग के बिना नहीं हो सकते। लेकिन जो काटा चौपट हो तो अचानक ही हो जाता है? हाँ, वो अचानक होता है। उसको अदृष्ट कह दिया कि अदृष्ट क्या? नहीं, उसको अदृष्ट नहीं कह रहे हैं। अचानक क्रिया नहीं होती ये जो कह रहे, ये अचानक क्रिया नहीं होती ये जो कहा गया, ये अलग बात को लेकर के कहा। अभी मैं अभी बताता हूं। पहली बात तो ये हो गई है कि ये जो पूर्व पक्षी ने कहा कि यदृच्छा से होती है, ठीक है ना, यदृच्छा से मतलब अचानक हो जाता है, बिना कारण के होता है। तो उसने कहा बिना कारण के अगर होता है तो यहां बिना कारण से ये नहीं हो रहा है, यहां तो कारण है। कांटा चुभा तभी तो दुख हुआ, हाँ, तो ये कारण है ना यहां पर, हाँ ये कारण हो गया। अब पहले पहले इस बात को समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं या आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, एक बार मेरे को इसको देखने दो। व्यासक्त मनसा पाद व्यथनेन संयोग विशेषेन समानम, यदा खलु अयम व्यासक्त मना क्वचित देशे शर्करया कंटकेन वा पाद व्यथम आपनोति तदा आत्मन संयोग विशेषो एषितव्या, वह आत्मा और मन का संयोग विशेष होता है ऐसा एषितव्या स्वीकार करना चाहिए। दृष्टम ही दुखम दुख वेदनम च इति तत्र अयम समान प्रतिषेधः, ये देखा जाता है दुख और दुख का अनुभव ये दोनों वहां पर होते हुए हैं तो तत्र अयम समान प्रतिषेध, वह यह समान प्रतिषेध है। तो ये तो अचानक के लिए ही है, बिना अचानक का नहीं हो सकता है, अचानक यहां पर भी होता है, वहां आपने अचानक नहीं होता निषेध किया है लेकिन यहां तो अचानक होता है, ये एक बात कही। फिर आगे कहा यदृच्छया तु न विशेषः, यदृच्छया तु न विशेषः, न आकस्मिक क्रिया न आकस्मिक संयोग। यदृच्छा में तो कोई विशेष कारण नहीं होता, ऐसा नहीं है, ना आकस्मिक क्रिया ना आकस्मिक संयोग। कर्म दृष्ट उपभोगार्थम क्रिया ये तो रीति चेत समानम। तो उसी बात को यहां समझा रहे हैं, उसी बात को यहां समझा रहे हैं। यदृच्छया तु न विशेषः, यदृच्छा से विशेष कुछ नहीं होता, यानी यदृच्छा से यहां होता हो ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, यानी आकस्मिक होता हो ऐसा कोई विशेष कारण नहीं होता। क्यों? ना आकस्मिक क्रिया, आकस्मिक क्रिया नहीं होती है, ना आकस्मिक संयोग, ना आकस्मिक संयोग होता है। वहां जो संयोग हो रहा है ना आत्म संस्कारों के कारण से, यहां तो ये पहले जो बात कही है कि अचानक ये हो जाता है, यहां पर अचानक कांटा चुभने के कारण से ऐसा अनुभव होता है, पर वो अनुभव तो होता है लेकिन वहां यदृच्छा के कारण से, वहां किसी संस्कार से जुड़ना यदृच्छा से नहीं होता है, वहां कोई ना कोई कारण होता है। यानी जो भी आत्मा किसी भी संस्कार से जुड़ता है और उसका स्मरण करता है तो वो अचानक नहीं हो सकता, वो अचानक नहीं हो सकता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो क्या कारण होता है? तो ये बताया कर्म अदृष्टम उपभोगार्थम, वहां अदृष्ट कारण होता है। आकस्मिक क्रिया नहीं होती है, कौन सा वो कांटा वाले को नहीं कह रहे ना, वो बात बताओ, वो जो संस्कार से जाकर के आत्मा मन किसी भी संस्कार से अकस्मात जाकर के जुड़ जाता है कहीं, उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं वो आकस्मिक क्रिया नहीं हो सकती। स्वामी जी, मध्यस्थी ने तो तीन संभावनाएं बताई। हाँ जी, तो उसमें पहला जो प्रेरणा है उसका खंडन ना करते हुए दूसरे का क्यों खंडन करें, पूर्व पक्षी या दृष्टि का? वो पूर्व पक्षी की अपनी इच्छा है। पूर्व पक्षी का सूत्र है। हाँ जी, ये सूत्र पूर्व पक्षी का ही है, ये पूर्व पक्षी का है। वास्तविक समाधान तो 33वें सूत्र में देंगे सिद्धांती अपना, ये तो मध्यस्थ का खंडन पूर्व पक्षी कर रहा है, अपने ढंग से कर रहा है मध्यस्थ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऊपर वाले उदाहरण के साथ नहीं, यानी यदृच्छा, यदृच्छा तो न विशेषा, ये जो बात कही जा रही है ना, यदृच्छा से ये आकस्मिक संयोग होता है ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि आकस्मिक कोई क्रिया नहीं हो सकती है, आकस्मिक कोई संयोग नहीं हो सकता। फिर क्या होता है? पूर्व पक्षी उसको समाधान कर रहे हैं, कर्म अदृष्टम उपभोगार्थम, वो कारण है, यानी अदृष्ट कर्म ही वहां पर कारण होता है उस क्रिया को करने में, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। ठीक है, तो उसको यहां समाधान के रूप में दे रहे हैं। अगर आप कर्म अदृष्ट को ही वहां कारण मानते हैं तो समानम, ये हमारे बात में भी ये बात लागू हो जाएगी। कैसे? हाँ जी, ये सिद्धांत ही कहना चाहता है, यह सिद्धांत या मध्यस्थ कह सकते हैं आप। एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं फिर स्पष्ट हो जाएगा। कर्म अदृष्टम पुरुषस्तम पुरुष उपभोगार्थम, जो अदृष्ट कर्म है जो कि पुरुष में विद्यमान रहता है, पुरुष में विद्यमान रहने वाला यह अदृष्ट कर्म है पुरुष उपभोगार्थम, यह पुरुष के उपभोग के लिए होता है वो। मनसी क्रिया हेतु, और मन में जो होने वाला क्रिया, होने वाली जो क्रिया है उस क्रिया का ये कारण है अदृष्ट, जिसके कारण से दुखम दुख संवेदनम, दुख होता है और दुख की अनुभूति होती है। इति च सिद्ध्यति, ऐसा सिद्ध होता है, ये पूर्व पक्षी कहता है। इति एवं चेत मन्यसे, यदि ऐसा अगर आप मानते हो तो समानम, ये समान है हमारे पक्ष में, ये भी बात सिद्ध होती है। स्मृति हेतु तो अपि संयोग विशेषो भवितुम अर्हति, स्मृति हेतु तो, जो हम स्मृति करना चाहते हैं किसी भी पदार्थ का, उस स्मृति में भी ये संयोग विशेष वैसा ही कारण होगा, कर्म अदृष्ट कारण है वहां पर। ये यानी सिद्धांती की ओर से कहो या मध्यस्थ की ओर से कहो, तत्र यदुक्तम आत्म प्रेरणा यदृच्छा जताभिश्च न संयोग विशेषा इति अप्रतिषेध इति। हाँ, ये मध्यस्थ कह रहा है, ये मध्यस्थी कह रहा है, मध्यस्थी ये कह रहा है यदि आप अदृष्ट को मानते हैं उस क्रिया को होने में, तो हमारे पक्ष में भी अदृष्ट ही कारण रहेगा उस स्मृति को उत्पन्न कराने का। बाहर जो विद्यमान जो संयोग विशेष है वो भी अदृष्ट कारण बन जाएगा हमारे पक्ष में भी। तत्र यदुक्तम, जहां आपने ये जो कहा आत्म प्रेरणा यदृच्छा जताभिश्च न संयोग विशेषा इति अप्रतिषेधा, इसका खंडन नहीं हो सकता, ये मध्यस्थ का है। जब आप अदृष्ट को कारण मानते हैं तो हमारे पक्ष में भी अदृष्ट कारण बन जाएगा, इसलिए अप्रतिषेधा इसका खंडन आप नहीं कर सकते। पूर्वस्तु प्रतिषेधो न अंत शरीर वृत्तित्वात् मनसा इति। और 26वें सूत्र में जो प्रतिषेध किया है वो वही उचित प्रतिषेध है, यानी शरीर से बाहर शरीर से बाहर मन नहीं निकलता है, यही उचित प्रतिषेध है। ये आप लोगों ने ये जो प्रतिषेध करके खंडन करने का प्रयत्न कर रहे एक दूसरे का, ये प्रतिषेध वास्तव में उचित प्रतिषेध नहीं है। चाहे अदृष्ट आप मानो या हम माने तो भी मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, नहीं, ये सिद्धांति, ये सिद्धांति का कहना है। कर्म अदृष्टम पुरुषस्थम, तो ये वार्तिक को खोल करके समझाया जा रहा है, ये जो ऊपर वार्तिक है ना, कर्मादृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु रीति चेत समानम, ये वार्तिक है, इसी वार्तिक को खोला है। पूर्व पक्षी कहता है कि यदृच्छा से तो बिल्कुल नहीं होता है, वह कोई ना कोई कारण होता है, वो कौन सा कारण है, अदृष्ट कारण है, तो अदृष्ट के कारण से ऐसा होता है संयोग, तो तब समानम कहकर के मध्यस्थ कहता है, तो ये तो हमारे पक्ष में भी वही कारण है, हमारे पक्ष में भी वही कारण है, जिस अदृष्ट के कारण से संयोग विशेष होता है आप कह रहे हो, तो उसी अदृष्ट के कारण से संयोग विशेष होता है ये मान लो। तब अब सिद्धांति आता है, पूर्वस्तु प्रतिषेधा, जो पहले वाला प्रतिषेध है, न अंत शरीर वृत्तित्वात् मनसा, यही वास्तव में प्रतिषेध होना चाहिए, बाकी ये प्रतिषेध नहीं होना चाहिए। अदृष्ट कर्म को मान करके आप बाहर जाकर के संयुक्त होता है ऐसा जो कथन कर रहे हो, वो कारण वास्तविक कारण नहीं है, उससे आप प्रतिषेध नहीं कर सकते। प्रतिषेध तो ये वाला है कि आत्मा मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, यही वास्तव में प्रतिषेध होना चाहिए। मतलब यदृच्छा से मन बाहर नहीं जा सकता, पूर्व मध्यस्थ ने कहा मन बाहर नहीं जा सकता, इस कारण से नहीं जा सकता ऐसा उसने कहा, यदृच्छा से नहीं जा सकता है और इस कारण से नहीं जा सकता, ऐसे तीन कारण बताए, तो पूर्व पक्षी उसका खंडन करता है कि आपने ये कहा कि यदृच्छा से ऐसा होता है, तो यदृच्छा बिना कारण के ऐसा होता है, तो बिना कारण के ऐसा भी यहां पर भी होता है, कहां पर, कंटक आदि का उदाहरण दिया है, पर यहां बिना कारण के यहां होता है तो हर जगह ऐसा ही बिना कारण के थोड़ा होगा, वो कभी कभी होगा, बिना कारण के ये जो हो रहा है तो ये तो कभी कभी होगा, हम चाह करके जानबूझ करके कांटे के ऊपर थोड़ा पांव रखा, हम जा रहे तो अचानक हो गया, वो अचानक हो गया, ठीक है, अब वो अचानक जो हो गया है तो उसको सब जगह लागू नहीं कर सकते आप, इसलिए यदृच्छा से होता नहीं है, फिर कैसे होता है, तो अदृष्ट से होता है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब अदृष्ट से होता है अगर आपने ऐसा कहा तो फिर तो ठीक है, हमारे पक्ष में भी उसी अदृष्ट को रखो ना, ये मध्यस्थ ने कहा। तो सिद्धांति कहता है इस अदृष्ट को कारण मत बनाइएगा। मुख्य कारण तो प्रतिषेध का वो है कि मन बाहर निकल ही नहीं सकता, अगर बाहर निकले तो शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, ये मुख्य कारण है, इसी कारण को रखा रहना चाहिए। फिर वो समस्या आएगी, फिर संस्कारों से कैसे जुड़ेगा, संस्कारों से आत्मा कैसे जुड़ेगा, मतलब अलग अलग प्रकार के संस्कार है मन के अंदर, मतलब अपने शरीर के अंदर तो बहुत सारे संस्कार है, किस संस्कार से कैसे जुड़ेगा, इसके पीछे क्या कारण है, तो वो अदृष्ट कारण नहीं है वहां पर। वहां क्या कारण है, वहां प्रणिधान आदि बहुत सारे कारण है जो आगे बताएंगे। कैसे कैसे व्यासक्त मन वाला पीछे जो प्रसंग आया है उसमें समाधान ये था कि जो अदृष्ट होता है कोई क्रिया अचानक होती है, अचानक कोई गिर गया या पहले अदृष्ट को पता चलता है जी, फिर वो आत्मा को प्रेरित करता जी, ये ठीक है वो उस प्रसंग में, वो तो ठीक है इस प्रसंग में ये कारण नहीं है ना। जो भी आपको जब भी स्मरण होता है वहां सारा अदृष्ट कारण नहीं होता है ना, वहां तो बहुत सारे कारण हैं जो आगे इसी इसी दूसरे आनिक में 41वें सूत्र में बहुत सारे कारण बताए स्मरण होने के, बहुत सारे कारण बताए, ये प्रणिधान लिंग आदि बहुत सारे कारण बताए, वो सूत्र आप निकालो एक बार 41वां सूत्र, नहीं यहां तो केवल संक्षेप से बताए ना। यहां बहुत सारे कारण ये बताए, प्रणिधान निबंध अभ्यास लिंग लक्षण सादृश्य, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा सूत्र है, इन सब कारणों से व्यक्ति को स्मरण होता है, स्मरण के ये कारण है, इतने सारे कारण बताए यहां पर, ठीक है। स्मृति हेतु नाम अयोगपद्य अयुगपद स्मरणम इति उक्तम, अतः केव्य स्मृति उत्पद्यते इति, किन कारणों से स्मृति उत्पन्न होते हैं, तो उन कारणों को इस सूत्र में स्पष्ट किया, इतने सारे कारण हैं, इन इन सब कारणों से स्मृतियां उत्पन्न होती हैं। स्मृति के उत्पन्न होने के अलग अलग कारण हैं, वो कितने कारण हो सकते हैं उतने कारणों को यहां पर स्पष्ट किया है, इसलिए वो उस अदृष्ट को मान करके आप मन शरीर से बाहर निकलता हो ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते, ना पूर्व पक्षी कर सकता ना मध्यस्थ कर सकता, कोई नहीं कर सकता। यह स्मरण होने के अदृष्ट कारण हमारे में भी समान है ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि स्मरण करने में वो अदृष्ट कारण नहीं है, स्मरण करने के प्रणिधान आदि बहुत सारे कारण है यहां पर, और अदृष्ट भी कई कारण हो सकता है किसी एक विषय के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न तो वहीं का वहीं बना रही गया, प्रश्न तो वहीं का वहीं बना रही गया कि एक साथ अनेक स्मरण क्यों नहीं हो सकते, आत्मा को तो व्यापक स्वीकार किया ही है और आत्मा के साथ सारे संस्कार जुड़े हुए हैं, फिर एक साथ अनेक स्मरण क्यों नहीं हो सकते, ये प्रश्न तो वहीं का वहीं रह गया। मध्यस्थ ने बोल दिया, पूर्व पक्ष ने बोल दिया, समाधान दोनों मिलकर करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों का समाधान उचित नहीं सिद्ध हुए, इसलिए मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, यही प्रतिषेध उचित है। तो ये प्रतिषेध उचित होते हुए भी प्रश्न वहीं का वहीं रह जाता कि आत्मा सब जगह व्यापक होने के कारण संस्कार तो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, फिर सबका स्मरण क्यों नहीं आता, यह प्रश्न तो वहीं का वहीं बना हुआ है ना, उसके लिए 33वें सूत्र में समाधान किया जा रहा है। कह खलु इदानीम कारण योगपद्य सद्भावे युगपद अस्मरणस्य हेतु इति, अच्छा 32वां सूत्र का अर्थ रह गया, सूत्रार्थ लिखिएगा। व्यासक्त मन वाले को व्यासक्त मन वाले को कंकर कांटे आदि से कंकर कांटे आदि से पांव में व्यथा प्राप्त होने से यानी दुख प्राप्त होने से आत्मा और मन के साथ संयोग विशेष होता है। आत्मा मन के साथ संयोग होता है। हाँ, संयोग विशेष एक ही बात है, आत्मा मन के साथ संयोग विशेष होता है। ये बात यदृच्छा के साथ समानता रखती है, ये बात यदृच्छा के साथ समानता रखती है। यदृच्छा के साथ समानता रखती है। ठीक है। क खलु इदानीं कारण योगपद्य सद्भावे युगपद अस्मरणस्य हेतु इति। निश्चित रूप से इदानीं अब कारण योगपद्य सद्भावे, कारणों के एक साथ विद्यमान होने पर, आत्मा के साथ स्मरण करने वाले संस्कार एक साथ विद्यमान होने पर भी युगपद एक साथ अस्मरणस्य हेतु कह, एक साथ स्मरण न होने का कारण क्या है वो बताइए। प्रश्न स्पष्ट हो रहा है। आत्मा व्यापक है और व्यापक आत्मा में संस्कार भी सर्वत्र विद्यमान है, यानी सारे संस्कार आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तो कारणों के एक साथ रहने पर भी एक साथ स्मरण नहीं हो रहा है उसका क्या कारण है वो बताइए। तब सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है, बोलिए। प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानां अयुगपद भावात् युगपत स्मरणम्। अयुगपत स्मरणम्, अयुगपत स्मरणम्। यथा खलु आत्ममनसो सन्निकर्ष संस्कारश्च स्मृति हेतु। यथा, जिस प्रकार से आत्ममनसो सन्निकर्ष, आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है, संयोग है, वह संयोग स्मृति हेतु का जो संस्कार है, आत्म मनसो सन्निकर्ष संस्कारश्च स्मृति हेतु, आत्मा और मन के सन्निकर्ष को कराने में यानी स्मृति हेतु, स्मृति का जो कारण संस्कार है, वो संस्कार आत्मा और मन के सन्निकर्ष में कारण है, ऐसा समझ लीजिएगा। स्मृति हेतु, सबसे पहले लीजिए स्मृति हेतु, स्मृति का कारण, फिर संस्कार, स्मृति को उत्पन्न करने का जो कारण है संस्कार, वह संस्कार आत्मा और मन के सन्निकर्ष में कारण है। यथा, जिस प्रकार से स्मृति का कारण जो संस्कार है, वह संस्कार आत्मा और मन के सन्निकर्ष में कारण बनता है, एवं इसी प्रकार से प्रणिधानम लिंगादि ज्ञानानि, प्रणिधान लिंगादि जो 41वें सूत्र में जितने भी कारण बताए ना, वो सारे के सारे कारण, तानी च न युगपद भवन्ति, ये सारे कारण एक साथ नहीं होते हैं। हाँ जी स्मृति हेतु हो, स्मृति का कारण, स्मृति किस कारण से होती है, संस्कार के कारण। तो स्मृति हेतु संस्कार, स्मृति का कारण संस्कार है, ठीक है। उसी संस्कार को जानने के लिए आत्म मनसो सन्निकर्षा, आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता है। स्मृति के कारण संस्कार को समझने के लिए आत्मा और मन का सन्निकर्ष जिस प्रकार से होता है, एवं उसी प्रकार से, हाँ जी पकड़ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, अभिप्राय तो यही है ना, आत्मा और मन का सन्निकर्ष क्यों हो रहा है? आत्मा और मन का सन्निकर्ष किस, आत्मा और मन का संयोग क्यों हो रहा है? किसी को याद करने के लिए नहीं, किसी को याद करने के लिए हो रहा है ना, सुस्मूर्षा का मतलब है जानने की इच्छा। हाँ, तो किसी को जानने के लिए आत्मा और मन का संयोग हो रहा है, तो स्मृति का हेतु क्या है? संस्कार। स्मृति का हेतु संस्कार है, उसी संस्कार को जानने के लिए व्यक्ति संयोग कर रहा है आत्मा मन के साथ, संस्कार को जानने। हाँ जी, हाँ जी, मान लीजिए मेरे को किसी को याद करना है, अब किसी को याद करना है तो संस्कारों के साथ जुड़ूंगा तभी तो याद करूंगा ना, तो स्मृति का कारण है संस्कार, और उस संस्कार को जानने के लिए संयोग करना पड़ेगा, तब आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता है। समझ में आ रहा है? यही बात यहां पर कहे, स्मृति की वजह से मतलब संस्कार होता है। अजी नहीं, स्मृति जिस संस्कार के कारण से होती है, स्मृति का कारण संस्कार है, स्मृति हेतु संस्कार, तो यहां स्मृति हेतु संस्कार, ये संस्कार का विशेषण है स्मृति हेतु, ठीक है ना। स्मृति का कारण जो संस्कार है, उस संस्कार को जानने के लिए आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता है, ठीक है जी, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्मृति का कारण जो संस्कार है, वो संस्कार आत्मा और मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। जैसे स्मृति का हेतु संस्कार है, एवं उसी प्रकार प्रणिधानम लिंगादि ज्ञानानि, प्रणिधान और लिंगादि जो 41वें सूत्र में बताए गए हैं, वो सबके सब कारण हैं। तानी च न युगपद भवन्ति, वो कारण एक साथ नहीं होते हैं, तानी च वे सारे के सारे कारण, न युगपद भवन्ति, वो एक साथ नहीं होते हैं। तत्कृता स्मृति नाम युगपद अनुत्पत्ति रीति, तत्कृता उनसे उत्पन्न स्मृतियां भी एक साथ नहीं होती हैं। पकड़ में आ गया। अब आगे कहा जा रहा है, यह भी वार्ती के अगला जो अगली पंक्ति जो है, प्रातिभवत्तु प्रणिधानादि अनपेक्षे स्मार्ते योगपद्य प्रसंगः, ये वार्तिक है। और उदयवीर जी शास्त्री जी के अनुसार ये सूत्र है। इस पुस्तक के अनुसार ये वार्तिक है। तो कहते हैं प्रातिभवत्तु, प्रातिभ वत, प्रातिभ ज्ञान के समान, प्रणिधानादि अनपेक्षे, प्रणिधानादि जो कारण आप बता रहे हैं उनके बिना ही, स्मार्ते स्मृति के होने पर, योगपद्य प्रसंग, एक साथ स्मृतियों का होना प्रसंग आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रातिभवत, प्रातिभ ज्ञान होता है, एक प्रातिभ ज्ञान होता है, प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान का मतलब है अचानक आ जाता है हमारे मन में, बिना कारण के आ जाता है। जैसे बिना कारण के प्रातिभ ज्ञान होता है, वैसे ही प्रणिधान आदि कारणों की अपेक्षा किए बिना ही स्मृति होती है। लेकिन इसका संस्कार तो होता है जी, संस्कार है तो भी तो जल्दी आ गया। वो बस ये समझ लेना, प्रातिभ ज्ञान बिना कारण के होता है, बस इतना ही समझ लीजिएगा, अचानक आ जाता है, उसके पीछे कोई कारण होता नहीं। तो ऐसे ही स्मृति भी प्रातिभ ज्ञान के अनुसार होता है, प्रणिधान आदि कारणों के बिना। ऐसी स्थिति माने जाए, ऐसी स्थिति को मान ले तो योगपद्य प्रसंग, एक साथ अनेक स्मृतियों का होना सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर कोई मानता है। यत् खलु इदं प्रातिभम इव ज्ञानम, उसी वार्तिक को खोल करके समझाया जा रहा है। यत् खलु इदं प्रातिभम इव ज्ञानम प्रणिधानादि अनपेक्षम स्मार्तम उत्पद्यते, जो यह प्रातिभम इव, प्रातिभ ज्ञान के समान, प्रणिधान, प्रणिधानादि अनपेक्षम, प्रणिधान आदि कारणों की अपेक्षा किए बिना स्मार्तम उत्पद्यते, स्मृति ज्ञान उत्पन्न होता है। यहां तक आगे, कदाचित तस्य युगपद उत्पत्ति प्रसंग, अगर ऐसा माना जाए तो तस्य, उसके मत में कदाचित, कभी ये भी हो सकता है युगपद उत्पत्ति प्रसंग, वो स्मृतियां भी एक साथ उत्पन्न होने का प्रसंग आएगा प्रादीप के समान। ठीक है, ऐसी स्थिति में एतु अभावात, हेतु के ना होने से ये बात नहीं मानी जा सकती। प्रातिभ ज्ञान आकस्मिक होता है, ठीक है जी, उसी के समान प्रणिधान आदि की अपेक्षा किए बिना स्मृति ज्ञान भी अचानक हो जाता है। अगर ऐसा कोई कहते हैं तो कहते हैं नहीं हो सकता ऐसा, क्यों, हेत्वाभावात, हेतु के ना होने से। पकड़ में आ रहा है। अब कहते हैं सतः स्मृति हेतु असंवेदनात् प्रातिभेन समान अभिमानः, सतः स्मृति हेतु, स्मृति का कारण विद्यमान होने पर भी असंवेदनात्, हमें पकड़ में ना होने से, हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, स्मृति का कारण तो वह विद्यमान है लेकिन असंवेदनात्, हमें अनुभूति ना होने से, हमें पता ना लगने के कारण से, नहीं नहीं नहीं, स्मृति, जो स्मृति उत्पन्न हो रही ना, पूर्व पक्षी ने कहा है कि प्रातिभ ज्ञान के समान स्मृति भी बिना कारण के ही होती है। जैसे प्रातिभ ज्ञान बिना कारण के होता है, ऐसे स्मृति भी बिना कारण के होती है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो उसका समाधान कर रहे हैं यहां पर, सतः स्मृति हेतु, स्मृति का कारण वह हो विद्यमान है, सतः का मतलब विद्यमान है, स्मृति का कारण वह होता हुआ भी असंवेदनात्, हमें अनुभव ना होने से, प्रातिभेन समान अभिमान, प्रातिभ के समान हमको अनुभव में आ रहा है कि इसका भी कोई कारण नहीं है। जैसे प्रातिभ का कारण नहीं होता है, ऐसे इस स्मृति का भी कारण नहीं है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है, कारण है वहां पर, हमें पकड़ में नहीं आ रहा है। अगर स्मृति हो, हो रही है तो स्मृति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और वो कारण हमको पकड़ में नहीं आता है। कई बार हमको याद तो आ रहा होता है लेकिन किस कारण से ये है ये पकड़ में नहीं आता, किस कारण से याद हो रहा है, ऐसा होता नहीं होता है। हमें कोई एक दिन अचानक कोई याद तो आ गया, हमको स्मरण तो आ रहा है लेकिन इसके पीछे क्या कारण है वो कारण पकड़ में नहीं आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पीछे कोई कारण नहीं है, हमें पकड़ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, अब यहाँ इतना ही समझ लीजिएगा उसका कोई कारण नहीं होता है। अभी मेरे बात को नहीं पकड़ रहे ना, अभी ये समझ लीजिएगा कि ये बिना कारण के होता है। अभी का मतलब अभी के लिए, हाँ सर्वदा के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी के लिए ये मान लीजिएगा कि इसका कोई कारण नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए उसको प्रातिज्ञान कहते हैं कि अचानक होता है, बिना कारण के होता है, ऐसा माना जा रहा है अभी तक, ठीक है। अभी तक का मतलब इस प्रसंग में, मतलब पूर्व पक्षी जो कहना चाह रहा है वो ये मान करके चल रहा है कि जैसे प्रातिज्ञान बिना कारण के होता है, यानी उसने मान लिया बिना कारण के होता है, ऐसे ही स्मृति भी बिना कारण के होती है। तो सिद्धांति कहता है कि वहां कारण तो होता है स्मृति के पीछे जो स्मृति हो रही है, पर वो कारण हमको पकड़ में नहीं आ रहा है। इसलिए कह रहे सतः स्मृति है, तो स्मृति का कारण होते हुए भी असंवेदनात् हमें अनुभव में ना आने के कारण से प्रातिभेना समान अभिमाना, वो प्रातिज्ञान के समान प्रतीत हो रहा है। आगे यहां तक, अब आगे बढ़िएगा। बहु अर्थ विषय वही चिंता प्रबंधे कश्चित एव अर्थ कस्यचित स्मृति हेतु तस्य अनुचिंतना तस्य स्मृतिर भवति। बहुअर्थ विषय, बहुत सारे विषय हैं, बहुअर्थ विषय बहुत सारे विषय है, चिंता प्रबंध है और उनका चिंतन का प्रवाह चल रहा है। तो चिंतन का प्रवाह चलने पर, बहुत सारे विषयों के बारे में चिंतन का प्रवाह चलने पर कश्चिदेव अर्थ, कोई एक अर्थ, कस्यचित स्मृति हेतु, कोई एक अर्थ जो है किसी स्मृति का वो कारण बनता है। अब वो स्मृति का कारण बन रहा है तो स्मृति का जो कारण बन रहा है तस्य अनुचिंतनात् उसका चिंतन करने से तस्य स्मृतिर भवति, उसका स्मृति हो जाती है, ठीक है। मतलब बहुत सारे विषय है, यानी स्मरण करने के विषय बहुत सारे हैं और उन बहुत सारे विषयों में से किसी एक को हम समझना चाहते हैं तो चिंता प्रबंधे, चिंतन का प्रवाह चल रहा है, तो चिंतन का प्रवाह चलने पर कश्चिदेव अर्थ, कोई एक अर्थ है, ठीक है ना। जिस स्मृति को हम करना चाहते हैं उसका कोई तो अर्थ होगा, वही अर्थ कस्यचित स्मृति हेतु, किसी की स्मृति का कारण बन रहा है वो अर्थ, तस्य अनुचिंतनात् उसी का चिंतन हम कर रहे हैं, वो कौन सा पदार्थ है उसको याद कर रहे हैं, तो याद करते करते तस्य स्मृतिर्भवति, वो कभी ना कभी तो आ जाएगा वो अर्थ, तो उसकी स्मृति हो जाती है। यहां तक बता दिया। न च अयम स्मरता सर्वम स्मृति हेतु संवेदयते, उस स्थिति में ये जो स्मरता है ये सभी स्मृति के कारणों का अनुभव नहीं करता है। न च अयम स्मरता, ये जो स्मरण करने वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति स्मृति हेतु सर्वम न संवेदयते, स्मृति के सभी कारणों को वो याद नहीं करता है। पकड़ में आ रहा है। एवं में स्मृति उत्पन्न, इस प्रकार से मेरे को यह स्मृति उत्पन्न हुई है। एवं में स्मृति उत्पन्न, इस कारण से मेरे को स्मृति उत्पन्न हुई है। इति असंवेदनात्, उसका कारण न जानने के कारण से, मतलब किस कारण से मेरे को यह स्मृति हो रही है उस कारण को न समझने के कारण से प्रातिभम इव ज्ञानमिदं स्मार्तम इति अभिमन्यते, इस स्मार्त ज्ञान को, ये जो स्मृति हुई है इस स्मृति ज्ञान को प्रातिभ ज्ञान के समान वो समझने लगता है। पकड़ में आया? कहते हैं ना तो अस्ति प्रणिधानादि अनपेक्षम स्मार्तम इति, लेकिन जो भी स्मार्त ज्ञान हो रहा है, स्मृति से ज्ञान हो रहा है, वो प्रणिधान आदि कारणों के बिना नहीं हो रहा है। पर उसको ऐसा लग रहा है कि बिना कारण के मेरे को ये स्मरण हो रहा है। पकड़ में आया क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, फिर एक बार देख लीजिएगा क्या कहना चाहते हैं। बहुअर्थ विषय वही चिंता प्रबंधे, बहुत सारे विषयों के बारे में चिंतन का प्रवाह चलने पर, बहुत सारे विषय हैं सोचने के, उन विषयों का प्रवाह चल गया तो उस प्रवाह में कश्चिदेव अर्था, उनमें से कोई एक वस्तु, कोई एक विषय कश्चित स्मृति हेतु, किसी का स्मृति का कारण बनता है। और जो स्मृति का कारण बनता है उसका तस्या, जो स्मृति का कारण बनता है उसका अनुचिंतनात्, उसका चिंतन करने से तस्या स्मृतिर्भवति, उसका स्मृति हो आ जाती है, उसकी स्मृति हो आ जाती है। तो न चायम स्मरता, ये जो स्मरण करने वाला व्यक्ति है, सर्वम स्मृति है तुम संवेदेते, हर बार सभी स्मृति के कारणों को नहीं अनुभव करता है, कभी तो कर लेता है और कभी नहीं करता है। तो कह रहे हैं नच अयम स्मरता, अयम स्मरता ये जो स्मरण करने वाले व्यक्ति है, स्मृति हेतु सर्वम न संवेदेते, स्मृति के कारणों को वो सदा अनुभव नहीं कर पाता है। ठीक है ना, जब नहीं कर पाता है उस स्थिति में एवं में स्मृति उत्पन्न, इस कारण से मेरे को ये स्मृति उत्पन्न हुई है, ऐसा असंवेदनात्, ऐसा अनुभव न करने के कारण से प्रातिभम इव ज्ञानम इदम स्मार्तम इति अभिमन्यते। और ये जो स्मृति ज्ञान हो रहा है ये प्रातिभ ज्ञान के समान ही है, ऐसा वो मान लेता है। कब? जब वो स्मृति के कारण को न समझने के कारण से, ये कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं न तो अस्ति प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्तम, और सिद्धांत ये है कि कोई भी स्मृति बिना प्रणिधान आदि के कारण से नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। पकड़ में आया ना, यहां तक समझ लीजिएगा। प्रातिभ है कथम इति चेत, फिर प्रातिभ में कैसे होता है अगर कोई प्रश्न पूछे तो कहता है पुरुष कर्म विशेषात उपभोग वत नियम, वहां पुरुष कर्म विशेष, पुरुष के विशेष कर्म वहां कारण बनता है। उपभोगवत नियम, उपभोग के समान ये नियम है, यानी जो हमको उपभोग मिलता है ये उपभोग उन कर्मों के कारण से मिलता है, विशेष कर्मों के कारण से विशेष उपभोग मिलता है, उसी के समान यहां प्रातिभ ज्ञान को समझना चाहिए। वहां प्रातिभ ज्ञान जो हो रहा है वहां पर भी पुरुष का कोई विशेष कर्म है, वहां पर कोई विशेष अदृष्ट है, उसके कारण से प्रातिभ ज्ञान होता है, वैसे नहीं होता है। ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं और विचार कर लेंगे इसको। और ये 32वें सूत्र को, 32वें सूत्र से ही हमारा पाठ हुआ ना, 31 से लेकर के 33वें तक, 33वें का जहां तक हुआ वहां तक ठीक से एक बार पढ़ करके आइए, और उदयवीर जी ने क्या लिखा है इनके बारे में वो भी पढ़ करके आइए। उदयवीर जी ने एक सूत्र अधिक बढ़ा दिया इसमें, उसको भी पढ़ करके आइए, इसको भी पढ़ करके आइए, तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। यदृच्छा या आत्म प्रेरणा, यदृच्छा और जेता भी, हाँ ये तीनों को समझ करके आए। आत्म प्रेरणा से बाहर नहीं जा सकता, यदृच्छा से नहीं जा सकता, और मन को जाता मान करके नहीं जा सकता। इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, उदयवीर जी का भी, और फिर उसका जो उत्तर दिया है पूर्व पक्षी ने उसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर सिद्धांती ने 33वें सूत्र में जो उत्तर दिया उसको भी पढ़ लीजिए। तो तीनों को एक बार मिला करके, एक बार विचार करके आइएगा, तो सोचने में फिर हमको कल सरल हो जाएगा। ठीक है, ओंकार। ओम। सबको प्रणाम।